وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں میرے لیے یہی شایع ہے کہ بجز سچ کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں سو تو اے فرعون بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا سو دفعتاً وہ صاف ایک اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکال لیا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ ہوتا ہے فرعون کے دربار میں اور اس کی قوم قبطیوں کے سامنے آیات بینات کا اظہار ہوتا ہے اور دلائل و حجت پیش کیے جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں اللہ نے بھیجا ہے جو ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں مجھ پر لازم ہے کہ حق بات ہی پیش کروں بعض نے حقیق علی ان کے معنی حقیق بان مراد لیے ہیں اور کہا ہے کہ با اور علی ایک دوسرے کے عوض آ سکتے ہیں جیسے رمیت بالقوسی اور علی القوسی اور جاء علی حال حسنۃ اور بحال حسنۃ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حقیق سے مراد حریص ہے یعنی میں سچی بات ہی کہنے پر حریص ہوں بعض مدنی کہتے ہیں کہ یہ لفظ علی نہیں علیہ ہے جس کے معنی ہے واجب یعنی مجھ پر واجب اور حق ہے کہ حق بات کے سوا دوسری بات نہ کہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی دلیل لے کر تمہاری طرف آیا ہوں میرے ساتھ بنی اسرائیل کو کر دو انہیں اپنی قید سے آزاد کر دو کیونکہ وہ اسرائیل یعنی یعقوب ابن اسحاق علیہ السلام نبی کی نسل سے ہیں اور ان کی اولاد ہیں تو فرعون نے کہا تمہارے دعوے رسالت کو ہم نہیں مانتے اگر تم پیغمبر ہو اور کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو بتاؤ تاکہ تمہاری بات کی تصدیق کی جا سکے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر قدرت الہی کا ظہور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لکڑی سامنے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ایک اژدہا بن گیا اور اپنا منہ پھاڑ کر فرعون کی طرف لپکا فرعون تخت سے کود پڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے چلا کر کہنے لگا کہ موسیٰ اسے روک لو آپ نے روک لیا اور وہ پھر لکڑی بن گیا سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس نے منہ پھاڑا تو اس کا نیچے کا جبڑا زمین پر اور اوپر کا محل کی دیوار پر تھا جب وہ فرعون کی طرف بڑھا تو وہ کانپ اٹھا کود کر بھاگنے لگا اور چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو میں تم پر ایمان لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور وہ عصا یعنی لکڑی بن گیا سورہ شعراء کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تھے تو فرعون نے کہا میں بتاؤں تم کون ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ اس نے کہا تم وہی تو ہو کہ ہمارے ہی پاس بڑے اور پلے ہم ہی تمہیں پالتے رہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا تو فرعون نے حکم دیا اس کو پکڑ لو موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فوراً عصا یعنی اپنی لکڑی پھینک دی وہ ایک بڑا اژدہا بن کر لہرانے لگا اور لوگوں پر حملہ کرنے لگا لوگوں میں بگدھڑ مچ گئی اس ہنگامے میں 25,000 آدمی مر گئے لوگ کچل کر مرنے لگے فرعون اپنے محل میں بھاگ گیا اس روایت میں بہت غرابت اور عجیب و غریب باتیں ہیں واللہ اعلم اب ارشاد ہوتا ہے کہ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اپنی قمیص میں ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ انتہائی روشن اور چمکدار ہو کر نکلا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی اس کی روشنی میں کوئی کوتاہی نہیں تھی اور جب اپنی آستین میں واپس لے جاتے تو وہ پھر حسب سابق ہو جاتا تھا۔